hapa. Kwa nini mbona huyu amenyongwa? Nashanga nyumba za wageni zimejami. Kwa nini ipata habari ya kutamani? Nashanga huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipote. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipote. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Jela utarori hata ni kubwa, ni bora uwache wenye busara. Utumie akili uwamsaidie, mana neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Sababu ya kufurahisha wanadamu, kwa sababu ya kufurahisha wanaotuzunguka. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipote. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipote. Mana neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Mana moyo wa mwanadamu sasa umekunja ngumi, haya huruma haipo tena. Haya kisasi na tenda kazi, haya huruma haipo tena. Haya kisasi na tenda kazi. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipote. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipote. Huruma, huruma msama, msama. Uko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atusaidie. Msama, msama. Uko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atuhurumie.